कनक कुसुम को, ओ मेरी प्यारन, मेरी 56 इंद्रियों की मालकन, प्यारता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हें तुम्ही को, तुझको, तू को तुमको, मैं को। लेकिन सवाल ये नहीं है, कैसे गिनती करूँ मैं कि तुम कितनी औरत हो, अगर खड़ी तुम जहां पे दोनों हाथों से ऊपर हो, गिराती आसमां से चूहे बिल्ली कबूतर, उड़ाती लाल दुपट्टा लहर हवा में सरर सरर सरर, فتتبعثر الأحرف كقطرات الشمع الصافية. أتدركين ذلك؟ أنا هل تدركين ذلك حقا؟ فأنا أتهجأ اسمك من خاتمته يا البهية في كل شيء، أتهجأ حروفك من نهايتها. Die Blossom, man, your name follow me around, live in my head, pour off my body like wax. You know what you do to me? You turn me upside down, inside out. I don't have to say a thing. Back or front, you hide nothing. You tell all. You is all. Eve, the beginning and the end. You omen, omen. You ooze from every drop of me. I got bad typing for you, girl. Eve Blossom, I got foo-foo. I gone foolish. Is mad for you.